wychodzę. Dzisiaj noska nie pobrudzę. Odpierdala mi na czajnik, bo nie mogę jebnąć palnik. Rozjebałem rower wigry i nie lubię oblat igry. Ja to jestem kurwa czubek, wkładam chuja babci kubek. A tam co? Babci szczęka, chuj opada i wymięka. Kurwa skurczy się okrutnie, jeszcze szczęka chuja utnie. Kosi, kosi łapci, jebnimy kasę babci. Otrujmy też dziadziusia i uprowadźmy strusia. Kosi, kosi łapci, obijmy mordę babci. Długo nie pożyję, już powoli gniję. Nie dam rady, muszę wciągnąć, żeby kopyt nie wyciągnął. Zryta pania mnie przerasta, moja ręka chuja chlasta. Jak zarobić, co tu robić, trzeba węża w kino dobić. Opierdolę se domofon i wyjebię magnetofon. Plus gramofon, co ci jadzi, zaraz nosek mi rozsadzi. Zaraz jebnę na penisa, nie ma koksu dla cypisa. Ja chcę węża dojść do dziury. Jesteś wir i gadam z góry. Nos ponury, nos ponury, bo nie posypane jest, o, o. Co tu robić, co tu robić? Może mordę komuś obić? Już wyciągam noże z mango. Tak więc stary, mów mi Rambo. I co zrobić, chuja zrobić? Wypierdalam z chaty prodzić. Telewizor i komody, dzisiaj odpierdalam trzodę. Grabię wodę w umywalce i se chuja kręcę w pralce. Łeb wiruje, ja świruję, zaraz kurwa tu zwariuję. Cztery słonie, różowe słonie, jeden ma już pizdę po dużej Arizonie. Cztery słonie, w tym jeden garbaty, chyba opierdolę portfel mego taty. Yo, palę proszek, ale dosię, sprawdzam jak gryzie po nosie. Kula w nosie, lekko szczypie, więcej tego nie posypie. Chuj nie siła, słabo wali, zaraz kino się rozwali. Dramat kurwa trwa od rana, takie życie narkomana. Piszczy mama, duszę siostrę, ja chcę narkotyki ostre. Ja chcę kurwa być czarodziej, biały wężu nosek odzień. Małe węże dwa chciały wejść do dziurki, nawiedziły mnie w nocy wie wiewiórki. Jesteś hambo, wciąga sam. A ja kurwa nie wyrabiam. W nocy pucha ty obrabiam i wynoszę prosownicę. Chcę kurwie sypać na cyce. To przygody narkomana. Ojca wrzucam do tapczana. Niech się dusi, jeśli musi. Diabeł kurwa ciągle kusi. Ma dwa rogi i kopyta. Ja pierdolę pania z ryta. A wąż biały ciągle lata. O, już tak lata, że trzy lata. Uzależnia, niszczy zdrowie. A ja walę w dziury obie. Tataj, kucyk pony, ma być nos upierdolony. Biorę kasę z prowidenta, dzisiaj diabeł mnie opęta. A we szatan i haj Hitla, w mordę kurwa leje litra. Pizda wjeżdża, jesteś wir, robię sobie manikier.